Beni gamber, canım. هات بسلمان هاكن طبلي امرو فوكوب كمين الرياء داني باش داني شباش نستيك تي خوم بلا زور سبا دنيا زور ساردا لو اتيا كميكي تر بفر بباريا سير كالوت كي شاخ كان بفر داي بوشيوا بلان دي مني كي جوان يعني هي ترسناكيشن حالي او بياو بيري لقل تايا تونا برد بيتالي طلعي زور باشا سباز بوخوا گرتن درستي باش نبو بيان بلي تون كده توانن ام شوش ليره بمين نوا كتي خون بيش اوي بروي هنه كله تن بو كردن لقل خود تانا بيبن دون سباز تکم ام بیانیه با هم دروس کردون آسایی اگر کم ایک زیادر بیل سفره کتان برز بیتالیس ریمی جان چونی لکه او آسایی کشم حس با ازاره که لجران باشتر نید بابا زور باشم سواز بو خوا لروجانی تر باشترم هستا کم داشتم کمی سوگ بو آیستا سپاس بخوا جنی کور کشتا هم استاوی لخو هستا لخو دوشی حلامت بوی جنی کور لشونه که گرما لدائی بو بوی برگیم سرمایی ایره ناگری تی گیشتم دنیا سرده بای خلق طاقتی نیلی را بسته بسته که کواته باب چی دای شوینه که افگارین کمی بشو بین ای پره من پیه امرو او نمان دست که توه که بشی امشو من بکات او میمونه بلام شو گشتو تیرا تو ام میمونه سپیت سر که دو یاری بکت؟ بله جنی کور اندامی دیپی ویتالیستی هنریا هروه ام صگانش اتوانی شتیک من پیشکش بکی؟ راست اگه اتوانی؟ مستر چاو جنی کور نمایشه کم بکا سور باشا جنی کور سوز فاس رزگاره کردین جنی کور جيني كور دو سلامتي. باش نیا ای چی بکن جودو چیت اوه فرز فیتالیس تو بلی چک بیتوا؟ لوانه ای که لانده مکانی لشی شکابه تاشی لیها تو جینی کور جینی کور حز ناکم واد بد بینم ای کافتن جینی کور در رای اوی همو لشی شکابه گچه هر دوری خوی دونه آی چند داما برز ویتالیس چی بکین؟ ناتوانی هیچ بکین ابه پسیشک ببینه اگینا تندرستی خرابتر ابهت پزیشکی آجالان بدا خوالی را پزیشکی سریشی لینیا ای پزیشکی آجالان لکو هیا لشاری کار با بالام رگه که زور دورا بدا خوالی اونا چه بیدوز نوا ریمی با استاب روی بلا باش یک دقا بیارمتی بو کوی چند رگه که زور سختا بو چی گورم با فرارت یه ناو، لبرو باور ناکم رگه خطان بوب دوست ریتوا ای باش رگه ای کتر من دزناکه ولی اوی بروین؟ ها؟ تو لرگه کتر هیا، بلان بسر شاخه که آروات زور سخته ناتوان برون ها؟ تو لرگه؟ خود زانی اولود که چه درسناکه، بطای بطی لزستان دا، بوی داواتان لیه کم بیر لم روشتنا نکی توا که برز بیتالیز جنی کور پیویستی بچارا سرکدنه لی پزیشک وانیا سیریکا آزاری هیا پیویست بیگینینا لی پزیشک بلام رگه که سخته قینا منتوانم بروم حتی لی پزیشک نوستم بله دیت که بابروین بابی بین برز بیتالیز او تاک رگه با چارا سرکدنی جنی کور دی تکه باب روین ریمیگن لنو تکه شاخ کن زیبوینو لێم دوور نەکەویتەوە. بەڵێ باش. ئەوە چیتە کچی خۆم؟ هیچ بووە؟ هیچ نییە. ئازارت نەبوو کچی خۆم؟ ببوورە ڕیمی گیان، ئاگات لە خۆت بێ، با هیچ بەسەر نایە. بەڵێ. ئەوە بە فریشدای کرد. زۆریش ئاباری وانە؟ وایە. پێویستە خێراکەین، هەتا زیادیرە کردووە. ڕاستەکەیت، ئەینە فریای چارەسەرکردنی جەلی کۆر ناکەوین. بەڕێز ڤیتالیس، بە خێرا بڕۆین. کافی، راموس، ئێوە لە چۆن؟ ئەی خۆی یان چی بکەم بە تەنیا؟ بەڕێز ڤیتالیس، بەجێ مەهێڵە. ئەی خۆی یان چی بکەم بە تەنیا؟ زۆر ساردە. وامان نماوە، ئێستا ئەڕۆین. سپاس بخوا. ڕیمی گیان، باشی بە دوای شوێنەکە بگەڕێین کەمێک شووین تا ئەم زریانە خۆشەکە. باشە. جێنیکۆر، ئێستا چۆنی؟ کەمێکی ترە گێنە لای دکتۆر، بەڵام کەمێک ئارام بگرە هەتا زریانەکە خۆش ئەکاتەوە. خۆ دامەدەکە، با بڕۆین ڕیمی گیان. مەڵە باش. چی بوو؟ ها؟ ها؟ او دنگه چیه؟ او دنگی گرگه. ها؟ گرگ؟ اگر لجی نکور بود، بیپاری اگر سلی باش كرمي كانت راونا ها جوجو راموس بو اللي هاتوا ها نماوين راموس ها جوجو راموس چیتا؟ هیچ نیا، کمی آزارم هیا، ما ترسا ها او بگرا زور سرده، لشی برگی نگری، چی بکین؟ بلان تا استاش هر هناسی باشا نتوانین رزگاری بکین، اترسم بمری جوجو راموز لپناوی ایم هیا خویان بکشتا ابی ایم هرگیز کول ندین بله، هیویستا کول ندین و بردوان بین دی با خیراکین بروین جوجو راموز ببورن داوی لبوردن تان لیکم بیویست جنی کورچاک بیتوا نه هلم بمری اگر هرچی اگر روبات